szélső közép utolsó adását hallod. Tudtuk, hogy ez a nap el fog jönni. Sőt, azt is sejtettük, hogy közeleg. Ma hajnalban elérkezett. Öröm volt számunkra veled tölteni ezt a 165 kritikában, konfrontációban, bosszúságban és röhelyben bővelkedő reggelt. A szélső közép stábja a jövőben este 7:30 és 7:30 között jelentkezik a nap eseményeit feldolgozó új műsorával, melynek címe Demokrácia RT. Köszönjük, hogy velünk ébredtél az elmúlt 7,5 hónap során. Ha úgy akarod, jövő hétfőtől ugyanezen a frekvencián újra találkozhatunk este 7:30 és 7:30 között. Szándékunkban áll beadni a vonalba ennek a műsornak a legfontosabb szereplőit. Itt van például Ellenpont András. Jó reggelt! Hello, hello! Hogyan emlékezel vissza a műsorunkra? Fú, figyelj, most engem így hihetetlen benyomások értek, így hallgatva ezt a búcsú szigrát, vagy búcsú vist, hogy valami Daniel Steele könyvet olvastál, amikor ezt írtad. Ne, pátosz! A felmondások, hogy a felmondás az kire emlékeztet? A szomszédok Bőn bácsi szokta ebbe a stílusba a különböző részek végén kommentálni a történéseket. Pátosz forever! Ja, de tudatos. Mindig is ízléses dolognak tartottam, amikor a média szereplői önmagukat sajnáltatják, és ezzel gyúrják ki az SMS számot 200 és 300 közé. Aha. Erről de van jó, szó. Hát most komolyra fordítva a szót, hát én a magam részéről kifejezetten örülök ezeknek a változásoknak. Egyrésztről azt gondolom, hogy jó dolog, hogy a Bulcsú végre filozófiai tanulmányaiban is irodalmi munkásságában el tud mélyülni, de lehetőleg a könyv az előbb-utóbb meg fog jelenni. Én is így remélem, így is tudom. Egyen. És lesznek benne leszbikus kurvák? Igen, András, figyelembe vettem a szempontjaidat, hogy ne lennének, egy külön fejezet van nekik számva. Tehát a Bulcsúnak meg fog jelenni, Bolgár György után ez lesz a második rádiós pornos könyv. Szerintem várjátok nagyon. Hát Robi, te meg a folyamatos indultusaid, amikkel provokáltad mind a stúdióban lévő főpolgármester jelölteket, főképp Tarlóst, főd meg az embereket úgy általában, szerintem nem fog úgy általában senkinek hiányozni. Én valószínűleg igen, de mondjuk megnyugtató az a tudat, hogy mégsem okit cseréltek rá, hanem mondjuk legalább egy rendes rádiósa a Fialára. Ja. És másrészt meg gyűlöltél korán kelni, meg gyűlöltél agglomerációból beutazni minden reggel. Ja, hát tudod, a vidéki emberek és a Budapest rádiónak a viszonya sajnos az ilyen problémás. Nem feltétlenül könnyed, de hát megoldottam. András, is gyűlölök. András, igen? Most a rádióműsor vége előtt 3/4 órával kirúglak a rádióműsorból. András, vége. Erre vártunk, komolyan. Vége. Most itt kiverted a biztosítékot, Bulcsú és én a magunk részéről kitolunk téged a műsorból, ennyi és nem tovább. De és a következő 45 percben nem lesz ellenpontja a műsornak. Na jó, oké, sákó. Hello. Halló. Mészáros Mihály a vonalban. Jó reggelt, urak. Nagyon-nagyon-nagyon hiányolnak téged a rádió hallgatói. Folyamatosan özöllenek be az SMS-ek arra vonatkozóan, hogy nem vagy a műsorban. Mikor leszel a műsorban? Mondj egy számot, ez heti 2 vagy 3 SMS. Ez napi 2 vagy 3 SMS. Ez napi 2 vagy 3 SMS. Szólok a nagyinak, hogy nem erről volt szó. Ja, igen. Igen. Jó, mire emlékszel vissza a leginkább belőlünk? Magadból? Magamra a legkevésbé, hát mindenképpen arra a szellemi közegre, ami azt hiszem, hogy unikum a magyar rádiózás történetében. Én nagyon sajnálom a magam részéről, hogy ennek ebben a formában legalábbis vége, de hát bízom benne, hogy a lángot őrzitek tovább, és esténként hasonló hangnemet hallgathatunk a Budapest Rádión. Én abban bízom, hogy néhányan rágyújtottak erről a fáklyáról, és ők viszik tovább valamerre, szanaszéjjel, ezer felé. Adja a jó Isten, Robi, adja a jó Isten. Már jó, még utoljára egy kis kirohanás Bush külpolitikája kapcsán, esetleg van iraki helyzetnek a felvázolása? Hát legjobb tudomásom szerint Bush elnökünk a CNN-en tegnap beszélt új irak politikáról. Megmondom őszintén, hogy engem optimizmussal töltött el, mert ennél rosszabb már nem lehet, tehát nyilván most jön majd a felfelé szálló itt. Őszintén sajnálom, hogy az új Venezuela-Kína tengelyről nem tudunk beszélni, az 5 milliárdos kínai tőkeinjekcióról a venezuelai olajiparba, nem tudunk beszélni az izraeli kazettás bombákról, amerikai vagy izraeli, nem is tudom melyik a pontos megfogalmazás, amely nagyjából 1000 libanoni életét oltotta ki. Mondom, én abban bízom, hogy ez a Demokrácia RT azért továbbra is meleg ágya lesz a radikális és előremutató gondolatoknak. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm. Ne, öröm volt a mi számunkra, hogy veled együtt vezethettünk rádióműsort a reggelben. És bízunk abban, hogy a jövőben is együtt tudunk majd működni valamilyen formában. Én is bízom benne, keressetek, és mindig a rendelkezésetekre állok. Köszönjük. Köszönjük szépen. Szia. Szép az időpontváltozás. Egy nappal tarlós után és a megszorításokkal azonos napon dicsősége 165 nap volt. Bár minden sorozatot késve kezdek nézni. Tényleg, hány napig bírták a vörösök ebben az országban 1919-ben? 133 nap. Sokkal jobbak vagyunk. Kumbélánál sokkal, de sokkal durvábban toltuk. 133 nap. Ugyan már, jó, mennyi tesó. Az? Semmi, 165. Ez az új rekord. Jó, tesó, 165 napon keresztül bitorolni. Jó, neked ott van a repülőd, amire felszálltál, és ott vannak az aranyékszerek az ujjaidon, amivel húzol el az országból. Szóval azért Béla lenyomott minket. Vár minket Moszkva. Ébresztő és fegyverbe, mert most kezdődik a diktatúra, írja nekünk öreg szitja. Hol a smiley a végéről? Még a végén komolyan veszlek. Sajnáljuk, hogy nem lesztek már, addig nem lesznek magyarok a parlamentben. Isten áldjon benneteket. Aztán... egy minősítetetlen hangvételű kirohanás után ebben az elbulvárosodott rádióban ez volt a legjobb műsor, írja nekünk az öreg bicsuhanc. Tényleg ne a rádiót és annak műsorait minősítgessük, inkább emlékezzünk a jóra és persze mindenek előtt a sok rosszra. Értelmes pasik, de ritkán vagyunk, hiányozni fogtok, írja nekünk Betty, aki egy értelmes nő. Tök jó, rakjuk össze minden értelmünket, kedves Betty. Laci írja, jó reggelt, Vietnám, kísértetiesen hasonlít a vége. Ti voltatok a Budapest Rádió bombája a kereskedelmi piacon, nagyot szólt, már dől a pénz, mehettek. Kedves Beze, elmondom neked, hogy nem nagyon volt a piacon értékesíthető a műsorunk, úgyhogy ha bomba voltunk, akkor inkább petárdára hasonlítottunk, mint egy hidrogénre. Boldogok, akik keresik az igazságot, mert ők megelégítetnek egy Krisztusban hívő hallgatótok. Halló, halló! Tessék, Tanai Marcell a vonalban. Szervusz! Búcsúzunk a műsortól, ez az utolsó adás. Néhány impulzussal járuljál hozzá ehhez a visszaemlékezéshez. Jó, rendben van. Ez már az, tehát ez már az impulzus helye. Az adásban vagy, srác! Értem, általában szoktál előtte szólni. Jó, hát én is nagyon szomorú vagyok, hogy tegnap hallottam tőled a rossz hírt, mert én sem ismerek más, sőt, biztos vagyok benne, hogy nincs is más hasonló rendszerkritikával foglalkozó műsor, és hát remélem, hogy azért ez nem fog sokáig tartani, és előbb-utóbb kinövő magát egy másik valahol is fű alatt, mert én emlékszem, hogy ez is így fű alatt kezdődött, ez a Budapest Rádiós, és ugye még egyszeri alkalom, én ott voltam a legelsőn. Akkor még a te voltál, Robert, meg a Magyar Dávid csinálta a leges-legelső adást. A szerdán volt, legkevésbé sem főműsor időben. Szerdán este volt, és az volt a címe, hogy a cenzor halott. A cenzor halott, így van, és akkor nem csak, hogy hosszú távra nem számítottunk, hanem azt vártuk, hogy az első adást mikor kapcsolják le. Emlékszem, pontosan emlékszem, hogy így csináltuk a műsort, és így vártuk, hogy így csodálkoztuk, hogy még mindig adásban vagyunk, és megy ki a hangunk, és így fölhívtam anyámat, hogy hallod, hogy megy ki a hangunk, és tényleg, és még mindig nem kapcsolták le a műsort. Megy, és ez a rádió műsor, amit mi itt most pofázunk, hát ez elképesztő. Akármit mondunk, és ott marad? Az elsőben még nem, a legelső műsorban, mert akkor, hát akkor meg voltunk illetődve, de emlékszem utána viszont akkor nagyon kemény volt. Tehát akkor a legkeményebb rendszer, alapvető rendszerkritikai dolgok, összes multicittuk, politikus cittuk, akit csak belefért, és hát nem kapcsolt ki. Úgyhogy úgy látszik, hogy azért uralkodó neoliberális kapitalizmus, az túl erős ahhoz, hogy mint hogy ilyen kis rádióműsorok zavarják. Jó, hát meg volt a reakció ideje. Hát egy olyan másfél éves reakció ideje volt. Hát ez van. Igazából itt szerintem nagyon fontos itt ilyen műsoroknál a befogás. Nem, tehát csinálhatjátok, csak erre meg erre vigyázzatok. Csináljátok azt, egyre több mindenre kell vigyázni, meg hát azért ezt nem, meg ne így, stb. És akkor végül vagy teljesen hasonló egy ilyen műsor a mainstreamhez, ami nálatok szerencsére nem következett be, vagy hát előbb-utóbb be kell szüntetni azért. így látom a helyzetet. Hát így jártunk. Minden esetre azt javaslom, hogy a pálya összes többi egyéb frontján azért működjünk együtt a globalizáció kritikának az érdekében. Mindenképpen, sőt, el is hívlak titeket, jövő hét szombat Tabánba délután forradalmi piknik lesz. Elhívlak mindkettőtöket, sőt, akkor egyben a rádióhallgatókat. Sőt, akkor én mindjárt közlöm a rádióhallgatókkal, hogy jövő hét szombaton délután a Tabánban lehet velünk találkozni a forradalmi pikniken, hogyha bárki akar velünk konzultálni mindarról, ami ebben a műsorban valaha is elhangzott, és mindarról, ami ebből a műsorból valaha is kimaradt. Így van. Tudjátok, hogy minden forradalom egy piknikkel kezdődött. Köszönjük szépen! Köszönjük! Nincs mit, köszi, sziasztok. Hello, hello. Bó írja, hogy este felveszem a műsort, másnap reggel a kocsiban meghallgatom. A francba szerez magadnak életet komolyan, get a life. De egyébként nagyon köszönjük. Aztán megint lapoznom kell. Legyetek üdvözölve az igazmondó juhász és az adókat csökkentő Királyfi történetében, a mesék országában. Igaz, emelkedett az albérlet és a rezsi is, de közhírét tétetett, ha így már nem tetszik a vélemény, akkor akár el is költözhetünk. De ez a mesevilág, ez a kereskedelmi és hitelbank kampányára emlékeztet engem, ahol a három kismalac, meg a Szabó legény, meg az azt nagyon bírom, három királyfi útnak indul, meg én nem tudom. De az volt az egészben gyönyörű, hogy azt mindig bírom, amikor egy bank meghatározza, hogy mi is a jó élet. Tehát kiválasztja a fiú közül azt, aki végül sikeres lesz. Gondolom persze tetemes hitelek kapcsán, de azért ő a tuti. Nagyon nem szeretem, amikor nekem pénzintézetek mondják meg, hogy hogyan is kéne az életemet elrendeznem. Úgyse tudom azt magamtól se. Öregek tanácsára és a második Feri királyra szavazunk, írja nekünk Eternity. Aztán az egyik szemem sír, de a másik felhőtlenül örül, csak ügyesen, írja Gyuri. Írd már meg, légy szíves, Gyuri, hogy miért sír és miért örül. Aztán azt írják, hogy nem a tarlós interjú lehet az oka, mert hogy ez valószínűleg egy előtte meghozott döntés. Persze, hogy nem a tarlós interjú az oka, ne visszajeljetek már. Azért, jó, ezt nem, megint nem tudom beolvasni. Hallani akarjuk az igazi okot, jogunk van hozzá, hiszen egy magárádió reklámból él, és ha mi nem hallgatunk benneteket, akkor a hirdetők elmennek. Nem tudunk az igazi okról beszámolni. Amit mi tudunk, azt egészen őszintén próbáljuk veletek megosztani. Az adás szuper volt, de nem kell itt a sajnálkozás, csináljátok meg máshol ugyanígy. Tényleg tudtuk, hogy így lesz, következetesen nem engedtetek az elveitekből. Azért annyira nem kell temetni, mondom, azért este fél héttől fél nyolcig leszünk ugyanezen a frekvencián. Ti félistenek voltatok, vagytok. A könyvet megveszem, mikor lehet megkapni. Mihály... Mikor lesz megírva? Jó, egyébként valószínűleg a tavaszi könyvszemlére jön ki. Halló, halló! Halló! Itt van velünk Magyar Dávid a vonalban, aki a műsor létrejötténél bábáskodott. A szélső közép szó egyébként Dávid agyából pattant ki, ezt jó, hogyha tudjátok minnyájan. Most, hogy temetjük, ezt a szót, hogy szélső közép, ezt Dávid találta ki, és exportálta a műsor számára. Hát mindenkit köszöntök, és remélem, hogy lesz még olyasmi, amit majd együtt találunk, és ami aztán sok embernek válik így élvezetére vagy hasznára, mert remélem hangzottak olyan dolgok, amik valakinek a hasznára váltak. Most, hogy visszagondolsz, a műsor történetére, mik azok, amik megmaradtak az agyadban? Hát elsőre beugrik rögtön az első alkalom, ami mondjuk még nem is a szélső közép volt, hanem a cenzor halott. Az szerintem nagyon vites volt, amikor először ültünk le a mikrofonok mögé, és szinte remektünk. Aztán beugrott még ugye a sziget, ami a tavalyi, ami nagyon emlékezetes volt, ahol... A talentum színpadot vezette. Igen, igen. Megtámadtuk a szigetet, egyszerre sikerült azt hiszem csapást mérnünk a marketing osztályra, a PR osztályra és a kereskedelmi osztályra. Valamint a jó ízlésre. Igen, továbbá saját magunkra, de végül mindannyian talpa maradtunk, a sziget is, a rádió is, és mi is, úgyhogy nem volt akkor a happy end. Igen, mondjuk így. Egyébként a jelenlegi end az happy end? Hogy? A mostani endetek az happy end? Hát mi abban bízunk, hogy az lesz. Tehát tekintettel arra, hogy egyikünknek sincsen halálos betegsége. Egyikünk aha. sem, tehát mi ehhez nem akarunk úgy hozzáállni, hogy mi is most gyászolunk. Egyszerűen csak aha. búcsúzunk. Hát van ez így. Jó, kit akarsz átverni, Robi? Azért nem mondd azt nekem, hogy ez neked happy end. Hát jó. Nem hát, azt látom ott a drága szemedemben. Hát jó, hogy el vagyok keseredve a dolog miatt, de hát bízom abban, hogy valamely igényszintnek azért elültettük a magvait ezzel a műsorral. És én azt gondolom, gondolom, hogy ezt lehet folytatni, tehát ha nem itt, akkor máshol, de hogy ilyenre van igény, sőt szerintem lesz igény, és ennyire inkább, én úgy érzem. Tehát azért a hagyományos politizálásból az emberek úgy tűnik, hogy kezdenek kiábrándulni, és azért a szélső közép szerintem legrosszabb napjaiban is valami jobbat testesített meg annál, mint ami Magyarországon úgy általában zajlik politizálás címen. Hát igen, meg újságírás címen, hadd tegyem hát hozzá. Bár ez nem az én dumám, igazából nem úgy, nem nekem áll jól. Az is érdekes, hogy miféle újságot írtatok ti ott a mikrofonok mögött. Na jó, de a sajtó úgy általában média, tudod jól, van. Tudom. Ezek a fogalmak, ezek így átcsúsznak egymásba. De Dávid, nem azt gondolod erről az egészről, hogy talán pont az volt az egész dolognak az értelme, hogy az igényszintet megszültük. Azt, hogy valaki végre a médiában az attack dog szerepet hajlandó volt elvállalni. És azt gondolom, hogy erről az igényről nem lehet már többé lemondani. Tehát ez pont olyan, mint a nikotin függőség. Tehát a függőséget sikerült kialakítani, innentől kezdve nem lehet tapaszokkal operálni. Igen, és én például nagyon örömmel láttam, meg hallottam azt, hogy először is, hogy mi is figyeltük, ugye még ment a rádióban, hogy egyre többen hallgatják, az látszott az SMS-ekből, a beírásokból, a telefonokból, meg a környezetemben is. Tehát olyanok, akik nem tudták, hogy élemben valaha is benne voltam, mondták nekem, hogy jaj, az milyen jó műsor, szokták hallgatni a szélső közepet. Tehát, hogy így azért érezhető, hogy elterjedt. Tehát, hogy nem egy bukás volt, még annak ellenére sem, hogy most vége van. Jó. Hát köszönjük. Köszönjük. Igazán, én köszönöm. Sziasztok. Köszönjük, hogy együttműködtünk, reméljük, hogy a jövőben is. Szerintem lesz ilyen még. Hello. Sziasztok, nagyon jók voltatok, keveset írtam, de szinte mindig hallgattalak titeket. Este is hallgattam, a fókusz aktív úgyse érdekel. Nejem sajnos nézi. Oké, Dodi írja, úgy látszik a cenzor mégis él, sajnálom a cenzort én is. A Budapest Rádió már korábban tudta, hogy titeket menesz, sőt Fiala is, az időzítő szólt már a nagy összeesküvés. Szerintem Fiala hihetetlenül korrekt volt azzal, hogy betelefonált, és én kifejezetten örültem neki és a véleményének. Na, nagyon köszönjük. Fiala azt mondta nekünk, hogy tisztelegni akar a műsor előtt. Így az utolsó adásban. Hát meg vagyunk tisztelve, köszönjük. Ez a zombi csináló média és a mindenkori hatalom újabb győzelme, amíg valamilyen szinten gondolkodni képes emberek felett. Nagyon szomorú, nektek a legjobbakat, írja Tomi. Köszönjük. Köszönjük szépen. Most mi is történt? Mi lesz helyettetek? Kérdezi Tom. Na, játsszuk be még egyszer a vist, hogy egyértelmű és világos legyen. A szélső közép utolsó adását hallod. Tudtuk, hogy ez a nap el fog jönni. Sőt, azt is sejtettük, hogy közeleg. Ma hajnalban elérkezett. Öröm volt számunkra vele tölteni ezt a 165 kritikában, konfrontációban, bosszúságban és röhelyben bővelkedő reggelt. A szélső közép stábja a jövőben este 19:30 között jelentkezik a nap eseményeit feldolgozó új műsorával, melynek címe Demokrácia RT. Köszönjük, hogy velünk ébredtél az elmúlt 7,5 hónap során. Ha úgy akarod, jövő hétfőtől ugyanezen a frekvencián újra találkozhatunk este 19:30 között. Szélső közép utolsó adását hallod. Tudtuk, hogy ez a nap el fog jönni. Sőt, azt is sejtettük, hogy közeleg. Ma hajnalban elérkezett. Öröm volt számunkra veled tölteni ezt a 165 kritikában, konfrontációban, bosszúságban és röhelyben bővelkedő reggelt. A szélső közép stábja a jövőben este 19:30 között jelentkezik a nap eseményeit feldolgozó új műsorával, melynek címe Demokrácia RT. Köszönjük, hogy velünk ébredtél az elmúlt 7,5 hónap során. Ha úgy akarod, jövő hétfőtől ugyanezen a frekvencián újra találkozhatunk este 19:30 között. Halló! Szervusztok, Bence Gergő vagyok Budapestről, és hát azért telefonálok, hogy hát két dolog miatt is, az egyik ugye a műsor befejezése miatt, ami hát nagyon nagy szomorúsággal tölt el engem, mert nagyon szeretem a műsort. Egyébként szorosan összefügg ez a két dolog, amivel kapcsolatban hívtalak benneteket. Az SMS, ami volt, hogy a hatalom diadala... Az értelmesen gondolkodók felett. Igen. Ezért pontosan a hallgatókhoz szeretnék szólni, hogy szerintem nem kell feltétlenül, hogy nekik így történjen. Tehát mind a megszorító csomag, mind pedig a rádióműsornak a végét illetően. Mert akkor fogunk elérni szerintem a demokráciához igazán, hogyha az emberek, ha nem ki tudják nyilvánítani. Akár azzal kapcsolatban, hogy ilyen megszorításokat ők elviseljenek. Nem tudom, még az lenne kérdésem, hogy gondolkoztatok-e esetleg azon, mert ugye ez is egy eléggé népszerű műsor volt hallgatottság szempontjából, hogy más igen hallgatott műsorokat is vettek már le a műsorról. Gondolok itt most az újság, a sajtóklubról, vagy például ugye nemrégiben a Lovas Istvánról. Ugye most ugye egy úgymond táborba kerültetek velük, hogy gondolkoztatok-e ezen. Nem. Szerintem, hogy szerintem... mi a sajtóklubbal meg Lovas Istvánnal kéne, hogy közös műsort csináljunk? Nem gondolkodunk ezen. Nem erre gondolok, de gondoljátok bele, hogy azok is eléggé népszerű műsorok voltak. Népszerű műsorok voltak, de nem voltak független műsorok, mi pedig egy független műsorunk. Jó, én ezt értem, csak arra akarok kiukadni, hogy annak ellenére, hogy sokan hallgatták őket, vagy nézték őket, és Van ez így, sokan vagyunk olyanok, de nem az alapján keressük a kapcsolatokat más médiumokkal, hogy őket sokan hallgatják-e, vagy kevesen, vagy őket is levették-e műsorról úgy, mint minket, hanem csak és kizárólag a politikai, ideológiai, hogy mondjam, hasonszőrűséget tudjuk az együttműködés alapjának tekinteni. Márpedig ideológiailag csak és kizárólag a függetlenség, csak és kizárólag a társadalmi, hogy is mondjam, szolidaritás, meg mik a mi elveink, szerinted? Jó, előtte gyorsan elmondom, hogy a hallgatottság először is nem minden, nem így működik egyébként egy kereskedelmi rádió, tehát nem ennyire egyszerű a képlet, hogy a hallgatottság az egy az egyben pénz is, de most ebben nem belemenve, a másik dolog, én bárkivel szívesen csinálok műsort, egyébként Lovas Istvánnal ugyanúgy, én bármikor szívesen beszélgetek ezekkel az emberekkel. Lovas István vendégül látod a műsorban, persze, az majd szívesen. Pedig, hogy Lovas Istvánnal közös műsort csinálsz. Hát, ez nem ugyanaz a kategória. Én csinálok vele szívesen közösen műsort, hogyha az egy konfrontációra épülő műsor lesz, akkor én azt nagyon szívesen vállalom. Nekem ebből a világon semmi bajom nincs. Én elvből nem zárkózom el senkitől, hogy vele beszélgessek, hogyha annak van értelme, meg értéke. Mik voltak a mi fő értékeink? Lovas István szívesen csinálna szerinted olyan műsort, amiben te elmondanád azt, hogy ő Izraelbe kért letelepedési engedélyt, miközben te lezsidózta a magyar közéletet? Fogalmam sincs, lehet, hogy igen. Lehet, hogy igen, és lenne a dologban egy jó konfrontáció, egy jó szembesítés. Én ebbe az egybe hiszek, ahogy annó én abban roppantul hittem, hogy kéne egy tévéműsort csinálni, amiben Csurka István beszél kedvenc Göncz Árpád fordításáról, és Göncz Árpád beszél kedvenc Csurka drámájáról. Szerintem megérte volna. Mondom, én a szembesítésbe hiszek. Halló. Itt van velünk a vonalban Toplak Zoltán, aki az Óbudán, mégpedig a hajógyári szigeten épülő lakóparknak az ügyében nagyon-nagyon elmélyült vizsgálatokat folytatott. Üdvözlöm a hallgatókat, jó reggelt kívánok! Hát előttem van két újság is, az egyiknek a címe úgy hangzik, hogy Óbudán épülhet Budapest új égköve, a másik címlapja pedig Álomsziget Óbuda fejlődéséért. Hát egy eléggé erőteljes média propaganda folyik annak érdekében, hogy az emberek torkán lenyomják azt, hogy a hajógyári szigeten, ahol ugyebár a Szigetfesztivált szokás megrendezni, ott egy lakóparkot építenek. Milyen hatással lesz ez a városra, milyen hatással lesz ez a szigetre? Hát a városra csak negatív hatással lesz valószínűleg. Elsősorban a közlekedés és a közlekedés által okozott légszennyezettségi változások miatt. A szigetre pedig a sziget élővilágára lesz rendkívül rossz hatással. A szigeten jelenleg 167 gerinces állatfajt tartanak nyilván. Ezt kevesen tudják. És nagyon ritka madarak is itt költeni, illetve átvonulni, vagy pedig áttelelni. Úgyhogy szóval úgy néz ki, hogy inkább a környezetszennyezés égköve lesz ez a dolog, és nem Óbudáé. Igen, a környezetszennyezés és a mindent lebetonozni elv fog megvalósulni. Mi épül? Alapvetően egy nagy szállodakomplexus, amelyre egy kaszinó... Ez a szállodakomplexus, de ami épül, az a szállodakomplexum, ugye? Igen. Oké, rendben. Tehát egy szállodakomplexum, amire egy nagy kaszinó egységet fognak ráépíteni. Aha, tehát akkor ez a lakóparkból, ez annyira nem pontos. A lakópark az, az nem lakópark, az hivatalosan ötcsillagos apartmannak fogják nézni. Tehát akkor szállodáról van szó alapvetően. Aha. Alapvetően szálloda, igen. Szigetfesztivált fognak tudni rendezni a jövőben? Mit fognak szólni azok a lakók, hogyha a Szigetfesztivál ott dübörök majd a fülükbe? Hivatalosan itt lakók nem lesznek, még egyszer mondom. Inkább mit fognak a vendégek, szólni? Akkor így mondom. Mit fognak szólni, igen, a szálloda vendégei? Valószínű, hogy nem lesz Szigetfesztivál itt. Tehát 3-5 éven belül mindenképpen meg fog szűnni. Aha, értem. Tehát akkor a Szigetfesztiválnak vége lesz, hogyha ez felépül. Valószínűsíthető. Igen, kedves... ma még nem ezt propagandálják, de természetesen tudjuk, hogy a dolgok hogy szoktak tehát menni. Akkor kedves szigetlakók és kedves szigetlátogatók, ez a lakópark, vagy dehogy is lakópark, ez a lakóparknak hazudott ötcsillagos szállodakomplexum. Ötcsillagos apartman komplexum. Apartman komplexum, mire 5 éven belül felépül, addigra a Szigetfesztivált le fogják venni a műsorról, vagyis hát nem a szigeten lesz megrendezve, az egészen biztos. Valószínű valahol másutt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy tájékoztattál minket. Én köszönöm. Szia-szia. Szia-szia. A szélső közép utolsó adását hallod. Tudtuk, hogy ez a nap el fog jönni. Sőt, azt is sejtettük, hogy közeleg. Ma hajnalban elérkezett. Öröm volt számunkra veled tölteni ezt a 165 kritikában, konfrontációban, bosszúságban és röhelyben bővelkedő reggelt. A szélső közép stábja a jövőben este 7:30 és 7:30 között jelentkezik a nap eseményeit feldolgozó új műsorával, melynek címe Demokrácia RT. Köszönjük, hogy velünk ébredtél az elmúlt 7,5 hónap során. Ha úgy akarod, jövő hétfőtől ugyanezen a frekvencián újra találkozhatunk este 7:30 és 7:30 között. No, SMS-eljünk. Jó, még az SMS-ek előtt én roppantul hiszek a kommunikációba. Szerintem nem adhatjuk fel a kommunikációt, tehát ha van bármi, amiről... Ha három ember van, akkor én három emberrel kommunikálok. Nehogy azt higgyétek, hogy én mielőtt elkezdődött ez a műsor, nem ugyanezt csináltam. Pofáztam bele a vakvilágba. Ahányan hallották, annyi ember hallotta. Amióta a mikrofon van a pofám előtt, azóta a mikrofonba pofázok, és ahány ember hallja, annyi emberhez jut el. Hogyha nem lesz mikrofon a pofám előtt, én ugyanúgy fogok pofázni. Ha lovassal kell erről beszélgetnem, beszélgetek vele. Én szívesen beszélgetek lovassal, de az egész biztos, hogy a lovas által szerkesztett műsorba, a lovas által megszerkesztett tematikában nehezen tartom beilleszthetőnek azt a szemléletet, amit mi érvényesítünk, és úgy gondolom, hogy ebben azért nincsen túl nagy vita köztünk. Na jó, tisztázzuk, mert több SMS is kérdező, hogy mi van a bloggal. A blog van, és továbbra is folytatjuk, írjuk. Írjuk, írogatjuk. Lehet, hogy megváltozik a neve, de szerintem átklikkelhető lesz, tehát hogy mindenféleképpen meg fogjátok találni. Miért csak egy óra a műsoridő? Nem lehet kicsikarni még egyet? Én kértem nyomatékosan, hogy legyetek a bolgárékkal egy időben. Bravo, már untam, csak miattatok felkelni. Hát lehetséges, de nem a bolgárékkal leszünk egy időben, hanem utána leszünk, egy kicsit később, mint a bolgár. Másrészt meg ki lehet elobbizni még egy órát? Hát mi kérdeztük, a válasz az nemleges volt, úgyhogy egy órás lesz a műsor. Fiúk, Szegedről, nem sokan hallgatnak benneteket, de én igen. Hová lesz a Budapest Rádió egyénisége? Mi lesz a reggel... Hová lesz a Budapest Rádió egyénisége? Mi lesz reggel puncs party? Gyertek már vidékre is, tehát ezt a szombat... Roadshow! Állami pénzből, ahogy Demszki szokta. Jaj, vérnyomást mérjünk hozzá? Na. Oké. Okay. Fiúk, a legjobb úton vagytok a klasszikussá váláshoz. Ez azt jelenti, hogy ti vagytok a legjobbak. A vulkán kitört, és már soha senki nem tudja megállítani. Veletek maradok, írja nekünk Trendy Ervin. Mivel trendy vagy, ezért mi nem szeretünk, úgyhogy fúj. A Kejfej Jancsi című műsor jó volt kávé helyett, titeket az ellenkezője miatt hallgattalak, sokkal inkább Red Bullos volt a hatás. A Fialanál Red Balos teszi hozzá egy fantasztikus szójátékokra vagytok képesek, ha egy kis komcsizásért kell a szomszédba menni. Háj, azért optimizmussal tölt el, hogy egy óra jut a demokráciának, hát ha tovább is. Ne féljetek a Fókusz stb. Marha műsoroktól, aki titeket hallgat, az nem nézi azt. Se barátok köztet, se szerintem. Jó lenne az szignálokat meghallgatni, ezt tényleg sokan kérték, ha tudjuk, akkor ezt próbáljuk majd meg később teljesíteni. Hát majd megpróbáljuk az új műsorban bejátszani őket néha. Jó. Kedvetekért. Nem tudom, hogy Amerika hallgatottságot, de én csak a ti adásaitok alatt nem kapcsoltam át másik adóra reklám alatt. És akkor... Ugyanakkor sem SMS-t nem küldtem, sem mást, sem nem telefonáltam, a tévét már rég kidobtam, most a rádió következik. kedvesek, írja nekünk melbevágva. Ezek után nem szívesen, és kevés is az idő, hogy megbeszéljünk titeket. Remélem, hogy nagyon hamar újra viszont halljuk a műsort. Persze csak, ha a legjobb adó Isten is így akarja, az elismerés után egy kis kritika. A konfrontatív alaptónú sokszor a hitelesség rovására ment, a túlpörgés ellene volt a hallgatói véleményekre történő értő odafigyelésnek. Kiragadtatok egy-egy kifejezést, elvéve egészen más irányba a gondolatot. Hagy kérjem ki a magam nevében ezt magamnak, ezt a Robinak címezd ezeket. Én itt többször meglettem találva, mint az empátia hercege. Én kifejezetten a véleményekre történő értő odafigyelést próbáltam meghonosítani, úgyhogy ne engem. És hogyha az a kérdésetek, hogy én pedig mit tettem, mit követtem el azért, annak érdekében, hogy ellensúlyozva legyen az én primitív, ordinári nyomulásom, akkor pedig hát hadd mutassak rá Bulcsúra, aki ezért van itt. Nem kevésbé ellenpontra, akivel pedig az előbb beszéltünk telefonon. És hát aki pedig szintén empátia herceg. Ugye? Így ismerjük őt. Abszolút. Főleg a két empátia herceg együtt. Tényleg nem hiányoznak nektek az András és a Robi között meglévő kis bunyók, verbális fajtok, esetleges egymás minősítései, durva személyeskedések, mondjuk... De ezek nem hiányoznak, tehát ezekről nincsen szó az SMS fal, hogy úgy fog hiányozni, amikor egymás torkának ugrottatok, hogy ki a pedofil és ki a buzi. Ja, épp ezt akartam felhozni, hogy ez például mekkora csodat. Ilyesmiről szó sincsen. A szélső közép utolsó adását hallod. Tudtuk, hogy ez a nap el fog jönni. Sőt, azt is sejtettük, hogy közeleg. Ma hajnalban elérkezett. Öröm volt számunkra veled tölteni ezt a 165 kritikában, konfrontációban, bosszúságban és röhelyben bővelkedő reggelt. A szélső közép stábja a jövőben este 7:30 és 7:30 között jelentkezik a nap eseményeit feldolgozó új műsorával, melynek címe Demokrácia RT. Köszönjük, hogy velünk ébredtél az elmúlt 7,5 hónap során. Ha úgy akarod, jövő hétfőtől ugyanezen a frekvencián újra találkozhatunk este 7:30 és 7:30 között. No, még annyi hozzá tartozik, hogy nem szándékosan, de csúsztattatok. A műsor vezetésetekre vonatkozó bírálatokat rendszerint kivont karddal fogadtátok, tárgyilagos köszönetekre vagy bocsánatkérésekre nem emlékszem. És most 100 SMS-ben dicsérhetnélek titeket. Például az egész média sírva könyörögne annyi agyért, amennyit ti kaptatok Istentől. Ja, ki vagyunk éhezve az agyra. Jaj. Vigyázzat, Hannibal. Boldog nem adom az enyémet. Vigyázzatok rá, mert biztos elfogyhat, mint a szamárbőr. Misit én is hiányolom, miért mondjátok, hogy őt biztos nem hallhatjátok? Mondtunk miért? Mondtunk, de azóta itt kaptunk egy ígéretet arra vonatkozóan, hogy ha csak keressük Mihályt, akkor Mihály újra. Úgyhogy bízunk abban, hogy ez nem marad így. Bocsánatkérésre emlékszel? Én emlékszem egyébként. Most kérünk bocsánatot mindenkitől, akitől nem kértünk, amit elkövettünk, ami pofátlanságért, ordenáriságért, primitívségért, sértő hangnemért. Verbális környezetszennyezésért. Amit mind elkövettünk ebben hebegés az étterben. Hebegés habogásért. Ja, és főleg a nyelvi hibákért. Elnézést kérünk mindenkitől. Oké. Merénylet, amit más műsorok próbálnak elkövetni ellenünk, erről jut eszembe. Az egyik műsort minősítik, nektek sok sikert a jövőben, írja Kindi. Kedves fiúk, köszönet nektek mindenért, írja Évi. Nektek is köszönet, hogy hallgattatok. Ha tegyétek továbbra is 7:30-tól 7:30-ig. A szélső közép utolsó adását hallod. Tudtuk, hogy ez a nap el fog jönni. Milyen most? Sőt, azt is sejtettük, hogy közeleg. Ma hajnalban elérkezett. Öröm volt számunkra veled tölteni ezt a 165 kritikában, konfrontációban, bosszúságban és röhelyben bővelkedő reggelt. A szélső közép stábja a jövőben este 7:30 és 7:30 között jelentkezik a nap eseményeit feldolgozó új műsorával, melynek címe Demokrácia RT. Köszönjük, hogy velünk ébredtél az elmúlt 7,5 hónap során. Ha úgy akarod, jövő hétfőtől ugyanezen a frekvencián újra találkozhatunk este 7:30 és 7:30 között. Sziasztok, írja az András. Őszintén sajnálom, én sem tudom, mikor fogok hallgatni mit fogok hallgatni reggel. Legalább az eheti interjúk letölthetőek valahol, ha még nem, legyenek. Rajta próbálunk vagyunk. Logisztikailag erre rámenni. Igen, ez már volt. Csak még egyszer elküldte, ismétlése lesz-e az új műsornak, azt kérdezik. Nem tudjuk, de hogyha budapestradio.hu-ra klikkelsz, akkor ott majd az föl lesz tüntetve, van ott egy ilyen műsorrend, és akkor ott majd megláthatod, hogy lesz-e ismétlés, vagy semmi, erről most még semmi konkrétumot nem tudunk. Aztán valaki azt írja, hogy ha ezt a műsort a gyereketeknek vállaljátok, meg kell próbálni életben tartani. Ha ez esetleg sikerül, én ott leszek a hallgatók között. Hát ha lesz gyerekem, kedves Jóc, én mindent megteszek, hogy megpróbáljam őt életbe tartani. Ami a műsort illeti, körülbelül ugyanez a véleményem. Megszültétek az igényszintet, de hol elégítsem ki az igényemet, kérdezi Gusztu. A civil kapcsolataidban. A civil kapcsolataidban, az életedben, a kommunikációdban, a környezeteddel, a viszonyodban a politikával, a viszonyodban a kultúrával, a viszonyodban a médiával. Oké. Okay. Azt gondolom, hogy kéne a mai politikai palettára egy szélsőközép nevű pártot alapítani. Nem gondoltunk-e még erre? Most komolyan már elég sokan gondolkodunk így. Na Robi, pártalapítás? Nem tudom elképzelni magamat a hatalomban. Azt hiszem, hogy a hatalom az egy olyan természetű dolog, ami mindent megront, és nem szeretném, hogyha azon kapnám magam, hogy nem az vagyok, aki voltam, vagy... Hát hogy mondjam, tehát hogy így nem szeretnék hatalmat. Nem szeretnék hatalmat, mert nem gondolom azt, hogy majd pont én leszek az. Tudod, a hatalom meg a gyűrű, tudod, mint a Tolkiennél a gyűrűk urában. Tehát a gyűrű, én nem fogom a gyűrűt hordozni. Tehát én nem hiszek magamban annyira, hogy én majd képes legyek azt elhordani, aztán beledobni a végzett katlanba, vagy egyébként hova. Ennél sokkal fontosabb dolgunk van. Hát először is a civil társadalomnak a nyomását kell annak kell megszületnie. Hogyha ez kialakult, akkor a politika is radikálisan máshogy fog viselkedni, ebben biztos vagyok. Oké, a tegnapi kábelelvágás és a műsor megszűnése fura egybeesés. Paranoia forever. Sziasztok! Tegyék a szigetet Csepel északi részére, ott van hely! A szélső közép utolsó adását hallod. Tudtuk, hogy ez a nap el fog jönni. Sőt, azt is sejtettük, hogy közeleg. Ma hajnalban elérkezett. Öröm volt számunkra veled tölteni ezt a 165 kritikában, konfrontációban, bosszúságban és röhelyben bővelkedő reggelt. A szélső közép stábja a jövőben este 7:30 és 7:30 között jelentkezik a nap eseményeit feldolgozó új műsorával, melynek címe Demokrácia RT. Köszönjük, hogy velünk ébredtél az elmúlt 7,5 hónap során. Ha úgy akarod, jövő hétfőtől ugyanezen a frekvencián újra találkozhatunk este 7:30 és 7:30 között. Minden rekord megdőlt. Eddig a rekord SMS szám az akkor volt, amikor búcsúztunk a magyar zenéktől, és elkészítettük a legjobb és legrosszabb magyar zenék 10-es listáját. Akkor az SMS szám 150 volt. Most hány SMS-nél tartunk, búcsú? 7-szeresénél pont. 300 SMS-nél tartunk. Tehát eddig azért az átlag SMS szám olyan 80 volt. Olyan, hát most 80. Az utóbbi néhány hétben már 80 volt az átlag SMS szám, most 300 fölé mentünk. Soha nem küldtem még SMS-t egy műsorhoz sem, olyan, mintha a barátaimat vennék el, a kedvenc műsorom volt, nagyon sajnálom. Szomorúak vagyunk mi is. Köszönjük. Mi ez? Mi a fenét fogok hallgatni reggelente? Az első és utolsó igazi reggeli műsor volt, én máskor nem tudok rádiózni, kinek az ötlete volt a vég, kérdezi Janó. Most hallgatni sem tudlak titeket, mert metrón ülök. Talán iszom egy felest, és a dohányzásra is visszaszokom. Gyuszi, stop, piálni lehet, de miattunk a cigit nevet fel újra. Piálni lehet. Jó, egyébként evel az teljes magyar társadalom konszenzusát hoztam be. Oh. Budapest Rádió 88.1. Éteri kapcsolat. A szélső közép utolsó adását hallod. Tudtuk, hogy ez a nap el fog jönni. Sőt, azt is sejtettük, hogy közeleg. Ma hajnalban elérkezett. Öröm volt számunkra veled tölteni ezt a 165 kritikában, konfrontációban, bosszúságban és röhelyben bővelkedő reggelt. A szélső közép stábja a jövőben este 7:30 és 7:30 között jelentkezik a nap eseményeit feldolgozó új műsorával, melynek címe Demokrácia RT. köszönjük, hogy velünk ébredtél az elmúlt 7,5 hónap során. Ha úgy akarod, jövő hétfőtől ugyanezen a frekvencián újra találkozhatunk este 7:30 és 7:30 között. Hol lehet letölteni a műsoraitokat? Mi a rádió hallgatói, ne hagyjuk a műsor megszűnését, kérdezi Zsé. Nem tudom, ez is logisztikai feladat, ahogy lehet megoldjuk, és ezt jelezni fogjuk. Demokrácia az ERT vagy NRT, kérdezik tőlünk Szegedről. Ez mit jelent? Te tudod? Nincs már ilyen, hogy RT tesó, most már ilyen ZRT van, meg NRT. Választani kéne a kettő között. Jó? Tényleg nincs már RT. Hát nem láttad, hogy BKV ZRT például. Na király. Legyünk mi ZRT. Meglátjuk. Ahoj, ahoj, poplacsek, hasta la vista baby, köszöntőlünk Kuka, szervusz Kuka. Szép volt, fiúk, köszönjük, mi is köszönjük. Plusz egy SMS, ez tökéletes. Mi lesz szombaton a Tabánban? Szombaton? Jövő hét szombaton egy nagy jambori lesz a Tabánban, egy anti-glob jambori, és ott lehet velünk találkozni, ott lehet velünk konzultálni. Kérdezik, hogy őszintén utolsó szójogán miért és miért szűnik meg a műsor? Őszintén utolsó szójogán azért szűnik meg a műsor, amilyen volt. A hangvételéért szűnik meg a műsor, gondolom. A stílusáért szűnik meg a műsor azért, amilyen volt. Hát mi másért szűnne meg? Azért szűnik meg, amiért létrejött. Azért szűnik meg, amiért hallgattad. Azért szűnik meg, amiért mehetett. És azért szűnik meg, amiért nem mehet tovább. Mi másért? Mi miattunk? Ennyi. Legyen 301, csak ismételni tudnék, sajnálom én is. Köszönjük. Teljesen ledöbbentem. Ugye a szeptember 1-i az csak tréfa, hogy nem hallgathatlak benneteket reggelenként. Ez nem tréfa. Hogy miért tetszik, amit csinálok, nehéz volna egy SMS-be sűríteni, de a lényeg amit az, csináltok? Igen, hát biztos, igen. Hogy csinálok, ott mondtál. Hát az teljesen rendszer. Imádlak titeket, hogy Bulcsú nem tud olvasni. Vagyok. Így van, és most hirtelen le kell szoknom rólatok. Nem lesz könnyű, mert űrt hagytok magatok után. Hozzátok képest az összes reggeli műsor felszínes, fölösleges szószaporítás. Sok sikert, fiúk, és köszönöm, hogy színesebbé tettétek a szürke hétköznapokat. Írja nekünk Szaszi. Egy kalózrádióban lenne a helyetek, további sok sikert. Próbálok majd este is rádió előtt lenni. Köszi az eddigieket. Köszönjük. Sziasztok, béke poraitokra. Hiszünk a feltámadásban, mi is. Szerbusz, bícsúhanc. A szélsőközép szerkesztői minden nap mély alázattal fejezik ki hódulatukat a nap legkedvesebb SMS-e és írója iránt. A feltételek. Az SMS legyen frappáns, független és lényegre törő. Természetesen előny, ha provokatív, ha kíméletlen, valamint ha tabukat dönt le. Aki ma leginkább megfelelt a kritériumoknak, az SMS fal pünkösdi prófétája. Nem mondom be a nevét. Ne sírjatok már ennyire, mert visszacsinálom az egészet. Tallós. Köszönjük szépen. Köszönjük. Hát ezek az utolsó szavaink ebben a műsorban. Nagyon-nagyon örülünk, nagyon-nagyon boldoggá tett minket, hogy veletek ébredhettünk 165 napon keresztül. És nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy ekkora nagyot demonstráltatok nekünk itt, hogy az SMS talfal túlcsordult tőle, hát hátul kilazultak a monitornak a hátulján a csavarok, annyi SMS-t írtatok. Köszönjük, hogy részesei lehetünk az innovációnak, az inváziónak minden reggel a szobátokba, otthonotokba és a kocsitokba. Na azért megkíséreltünk egy mentális innovációt. Reméljük, hogy sikerült. És abban bízunk, hogy a jövőben is lesz majd alkalmunk beszélgetni egymással, konzultálni viselt dolgainkról, meg mindarról, ami körülvesz minket országosan vagy globálisan. Jó Isten áldjon meg titeket! Sziasztok! Sziasztok! A szélső közép utolsó adását hallod. Tudtuk, hogy ez a nap el fog jönni. Sőt, azt is sejtettük, hogy közeleg. Ma hajnalban elérkezett. Öröm volt számunkra veled tölteni ezt a 165 kritikában, konfrontációban, bosszúságban és röhelyben bővelkedő reggelt. A szélső közép stábja a jövőben este 7:30 és 7:30 között jelentkezik a nap eseményeit feldolgozó új műsorával, melynek címe Demokrácia RT. Köszönjük, hogy velünk ébredtél az elmúlt 7,5 hónap során. Ha úgy akarod, jövő hétfőtől ugyanezen a frekvencián újra találkozhatunk este 7:30 és 7:30 között.